الباب الثالث والخمسون ومئة باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة أما النياحة فحرام وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى وأما البكاء فجاءت أحاديث كثيرة بالنهي عنه وأن الميت يعذب ببكاء أهله وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة منها ميت پر بین اور نوحے کے بغیر رونے کے جائز ہونے کا بیان نوحہ کرنا تو حرام ہے جس پر عنقریب کتاب النہی میں انشاءاللہ ایک باب آئے گا البتہ رونا یعنی چیخ پکار کرنا اس کی ممانعت کی بھی بہت سی احادیث ہیں اور یہ حدیث ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے اس کی تأویل کی گئی ہے اور اسے ان لوگوں پر محمول کیا گیا ہے جو رونے پیٹنے کی وصیت کر کے جائیں اور رونا وہ ممنوع ہے جس میں بین اور نوحہ ہو ورنہ بین اور نوحے کے بغیر رونے کے جواز پر کثیر احادیث دلالت کرتی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد سعد بن عبادہ ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص وعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کی اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی تھے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں یقیناً اللہ تعالی آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا بخاری و مسلم وعن اسامة بن زید رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیہ ابن ابنته وهو فی الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے نواسے کو اٹھا کر لایا گیا جو مرنے کے قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ تعالی اپنے رحم دل بندوں ہی پر رحمت فرماتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ابنه ابراہیم رضی اللہ عنہ وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف، وأنت يا رسول الله؟ فقال، يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے جو کہ جانکنی کے عالم میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ساغر چھلک پڑے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، اور آپ بھی روتے ہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت و شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمزدہ ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔